those دی وته شپوره زناستي او د کال کار په دوره زه چې کیوی د پیر پوره زو درول ناغه وسنه غلط دی لیکل هغه بزو په بیا نظر شانی کوم بیا بدل اور کوم بیا او پکې کالو بزولی نن ادا ہو جاتی ہے جیسے مسافر کی جمعہ سے مسافر کا زہر ادا ہو جاتا ہے باب السواک حدیث نمبر 400 عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان امرأة من الانصار انصار کی ایک عورت نے سألت پوچھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے من غسلها من المحیض کہ رسول اللہ ہم حیض سے غسل کیسے کریں فأمرها كيف تغسل تو اس کو امر کیا طریقہ غسل کا ثم قال وہ طریقہ غسل یہ ہے فرمایا خوزی فرصتاً ایک کپڑا لو من مسکن جس کو خوشبو لگی ہو فتطهري بها اس خوشبودار کپڑے سے پاکی حاصل کر بس اتنا کہا تو وہ عورت کہنے لگی کیف اتطهر بها کس طرح خوشبودار کپڑے سے پاکی حاصل کرو اب حضور اس چیز کا تو نام لے نہیں سکتے تھے فرمایا تطہری بہا خوشبودار کپڑے سے پاکی حاصل کرو وہ پھر کہنے لگی کیف تطہر بہا اب حضور تو اس جگہ کا نام نہیں لے سکتا تھا فرمایا سبحان اللہ تطہری بہا پاکی حاصل کرو تو عائشہ صدیقہ فرماتے فاجتذبتھا میں نے اس عورت کو کھینچا ہلئی اپنی طرف فقل تو میں نے کہا کہ مطلب یہ کہ تتبعی بها اثر دو وہ کپڑا فرش کی منہ میں رکھو جہاں سے خون نکلتا یہاں سے اب اس چیز کا نام تو حضور نہیں لے سکتے تھے بدنمائشی. حسن جائے مجھے سے کہتے ہیں شکر ہے کہ یہ فرش کی شکل خراب ہے ورنہ عورتیں اس کو ننگا رکھتی تھی لیکن ایسے ایک ٹوٹا ہوا فرش. عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة ميك عورت اشد زفر راسي موٹی ہے مینڈیا میری سر کی افا انقذہ میں اس کو کھول دوں جب غسل جنابت کا کروں. حضور نے فرمائے نہیں انما یکفی آپ کے لیے کافی ہے ان تحیثی علی راسی کی ثلاث حیثیات کہ آپ تین چلو اپنے سر پر پانی کا ڈالو ثم تقی دینی علیک الماء پھر بہاؤ اپنے بدن پر پانی فتطہری. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد کی مینڈیا ہوں تو اس کا فرض ہے کہ غسل جنابت میں مینڈی بال کھول دے, لیکن اگر عورت کی مینڈیا ہے تو غسل جنابت کے لیے اس پر مینڈیا کھولنا نہیں ہے کیونکہ عورتوں میں حرج ہے اور مرد تو مستی کرتے ہیں اس کو مینڈیوں کی کیا ضرورت ہے. عن انس قال كان النبي عليه السلام يتوضا بالمد. نبی علیہ السلام وضو فرماتی تھی ایک کلو پانی کے ساتھ. ویختصل بالصاع اور نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے ایک سا کے ساتھ جس میں چار کلو آتا ہے. الى خمسے میں آتے امداد پانچ سو مد تک یعنی پانچ سیروں تک. یہ کم از کم ہے اس میں حسر نہیں ہے. اگر انسان ایک کلو استعمال کرے اور وضو نہ تمام ہو تو وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے, اور اگر چار کلو غسل میں استعمال کرے اور ابھی بدن خشک ہے تو مزید کر سکتا ہے. یہ کم از کم پانی. عن معاذہ قالت قالت عائشہ کنت اغتسل غسل کرتی تھی انا میں اور نبی علیہ السلام ایک برتن سے بینی و بینہ جو میری حضور کے درمیان تھا. فیبادرونی حضور پہلے پانی اٹھاتا تھا حتی اقول میں کہتی تھی دعلی دعلی میری لی پانی چھوڑ پانی چھوڑ. وہما جنوبان اور وہ دونوں جنوب ہوتے تھے. مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا اور عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں, تو اس کے آٹھ صورتیں. آٹھ ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت اجنبی ہو, اور ایک یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ اجنبی نہ ہو بلکہ میاں بیوی ہو. جب میاں بیوی ہو تو یا عورت کو حیض ہوگا یا نہیں ہوگا, جب اجنبی ہو یا حیض ہوگا یا حیض نہیں ہوگا, چاروں میں. اور ہر صورت میں یا وضو معن کریں گے یا یکی بادی گری کریں گے, یا معن کریں گے یا یکی بادی, یا معن یا یکی بادی گری, یا معن یا یکی بادی گری. تو ہر صورت کی دو صورتیں ہو گئی, تو دو چارے آٹھ. یا اجنبیین ہوں گے یا غیر اجنبیین. اگر اجنبیین تھے تو یا عورت کو حیض ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر زوجین تھے عورت کو حیض ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے ہو گئے؟ اب پہلی صورت میں دو صورتیں ہیں, یا معن وضو غسل کریں گے یا یکی بازی کریں. دو معن کریں گے یکی بازی کریں, معن کریں گے یکی بازی کریں, معن کریں گے یکی بازی کریں. آٹھ صورت. امام مالک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آٹھ صورتی جائز ہے کہ عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے اور عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے, اور آٹھ صورتوں میں جائے. امام احمد ابن حنبل ایک صورت مستثنا کرتے ہیں کہ عورت اجنبی ہو اور حائضہ ہو, اگر وہ غسل کرے اور تھپ میں پانی بچ جائے تو مرد اس کی وضو غسل نہیں کر سکتا. اس ایک صورت میں امام محمد خلاف کرتا ہے, باقی سات صورتوں میں وہ بھی جائز مانتا ہے. اور امام ثلاث کے نزدیک آٹھوں کے آٹھوں صورتیں جو ہے وہ جائز ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت زوجین اور معن وضو کرتے ہیں, تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کن تو اختصل انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء بینی و بینہ فیبادرنی, نبی علیہ السلام پہلے پانی اٹھاتے تھے لوٹے میں, حتی اقول میں کہتی تھی دالی دالی میرے لیے پانی چھوڑ پانی چھوڑ. قالت وهما جنبان, عائشہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آدمی کے بارے میں, یجد البللا, کہ وہ سلوار کو گیلا پاتا ہے, ولا یذکر احتلام, اور اس کو احتلام یاد نہیں ہے, تو حضور نے فرمایا یغتسل یغتسل, کیونکہ منی اس نے دیکھی. اور حضور سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں, یرا انہ قد احتلم, کس کو احتلام یاد ہے, ولا یجد بللا, لیکن وہ خروج منی نہیں دیکھتا, نو فرمایا لا غسل علیہ. اور یہی مسئلہ. قالت ام سلیم حل علی المرأۃ, عورت پر تراز علی, اگر منی دیکھے او احتلام یاد ہو تو غسل ہے. قال نعم ان النساء شقائق الرجال. احناف کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ پیر بگاڑا کو خواب یاد نہیں ہے, خواب یاد ہے اور بلل نہیں ہے, بالاتفاق غسل نہیں ہے. اور بلل ہے لیکن خواب یاد نہیں ہے, تو احناف اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ اگر سوتے وقت یہ مطمئن تھا کہ میں ابھی سے روزہ سے آیا اور چار ماہ کے لیے جاؤں گا اور اس نیک خیالات میں آنکھ لگ گئی, صبح اٹھا تو سلوار گندا ہے, اس پر غسل واجب ہے, ٹھیک ہے. اور اگر رات سوتے وقت نہ سے روزی کا خیال تھا, نہ چیلے کا خیال تھا, بے نظیر کے خیالات تھے کہ وہ کیسی گری ہو, کس پہ گری ہو, کیا حال تھا, اور اسی منتشر حالات میں سو گیا اور صبح دیکھا تو اب پہنچی ہوئی ہے, تو پھر غسل اس پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تبلیغی پر غسل ہے اور بے نظیر کے سوچنے والے پر غسل نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ سوچ کی وجہ سے انتشار ہوا تھا, اس انتشار کی وجہ سے مزی خارج ہے یا ودی خارج ہے, اور مزی اور ودی کے خروج سے غسل واجب. حاصل یہ ہے کہ اگر حالات منتشر تھے اور بلل دیکھے تو غسل نہیں ہے, اور اگر حالات مطمئن تھے اور بلل دیکھے تو غسل ہے, ٹھیک ہے. عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الخطان الخطانة, جب حشفہ میں داخل ہو جائے غسل واجب ہے. فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم اس نوبت پر پہنچے تھے, فاغتسلنا. امام شافعی کے نزدیک التقاء خطانے سے غسل واجب نہیں جب تک انزال نہ ہو. ائمہ ثلاث کہتے ہیں التقاء خلصانین موجب غسل ہے انزال سے پہلے, ہماری لیے دلیل یہ ہے. امام شافعی دلیل پیش کرتے ہیں الماء من الماء, غسل کا پانی استعمال واجب ہے, من الماء خروج منی سے. ہم کہتے ہیں وہ منسوخ روایت گزر چکی ہے یا وہ محمول حالت اختلاف پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعرت جنابہ, ہر بال کی نیچے جو ہے جنابت ہے, فاغسل الشعر, تم بالوں کو دو, وانقل البشرة, جسم کو صاف کرو. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرت, جو ایک بال کے برابر جگہ خوش چوڑے جنابت سے اور اس کو نہ دھوئے, فعل بها کذا و کذا من الناس, اس کو اتنی مدت تک آگ لگے گی. حضرت علی نے فرمایا فمن ثم عادیت راسی, فمن ثم عادیت راسی, فمن ثم عادیت راسی. اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب یہ کہ اس وجہ سے میں بار بار ہاتھ سر دھوتا ہوں تاکہ ایک بار خشک نہ رہ جائے, ثم عادیت راسی, اس وجہ سے بار بار میں سر دھوتا ہوں, من ثم عادیت راسی, بار بار میں سر دھوتا ہوں کہ ایک بال خشک نہ ہو. اور ایک معنی یہ ہے من ثم عادیت, اس وجہ سے میں دشمن بنا ہوں راسی اپنے بالوں کا, یعنی اس طرح سے اتارتا ہوں تاکہ بال غسل میں رکاوٹ نہ بنے, تو پھر منڈوانا مراد ہے. کس وجہ سے میں دشمن بنا ہوں اپنی سر کے بالوں کا اور اس طرح پہراتا ہوں تا تاکہ میری بال غسل جنابت میں رکاوٹ نہ بنے. عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان نبی علیہ السلام لا يتوضأ بعد الغسل. غسل سے پہلے وضو کرنا بالاتفاق مسنون و مستحب ہے, اور غسل کر کے وضو کرنا بالاتفاق اسراف بلکہ بدعت ہے. نبی علیہ السلام وضو نہیں فرماتے تھے غسل کے بعد. کان نبی علیہ السلام تو السلام, نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک دھوتے تھے بالختمی خوشبودار مٹی کے ساتھ, وہ ہوئے جنوبن یسالکا, اور اس کے بعد اسی پر اکتفا کرتے تھے. ولا یسب علیہ الماء, مٹی اگر نرم ہے پانی کی طرح تو وہ کافی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا, حضور نے پھر بگاڑ کو دیکھا, یختسل بالبراد, کہ وہ غسل کر رہا تھا کھلے میدان میں, سلوار قمیض کو لٹکایا تھا اور غسل کر رہا تھا. فصعد المنبر, حضور منبر پر چڑھے, فحمد اللہ, خدا کا حمد و ثنا بیان کی, پھر فرمایا ان اللہ حی, اللہ حیا نا کے ستیر پردہ دار ہے, یحب الحیا, پسند کرتے ہیں حیا اور پردے کو, جب غسل کرے تمہارا پل یستطیر پردے میں جائے. وفی روایت قال ان اللہ ستیر, اللہ پردہ ڈالنے والا ہے, جب ارادہ کرے ایک تمہارا غسل کرنے کا, فل یتوارا, اپنے آپ کو چھپائے, بشے ان کسی پردہ سے. عن ابی ابن کعب قال انما کان الماء من الماء, غسل کا پانی واجب ہے, من الماء خروج منی سے, یہ رخصت تھا اول اسلام میں, ثم نهی عنہا. اس کا معنی کہ التقاء خطانین سے غسل واجب ہوتا ہے, یہ وہ ہماری دلیل. عن علی قال جاء رجل, ایک آدمی ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں, کہنے لگا میں نے غسل جنابت بھی کیا اور میں نے فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد میں نے دیکھا مقدار ایک ناخن کا جس کو پانی نہیں پہنچا تھا. حضور نے فرمایا لو کنت مسحت علی الیدی, اگر آپ تر ہاتھ اس پر پیرتے تو اجزا کب کے لیے کافی تھا. یعنی یہ جگہ خشک رہ جائے غسل کے بعد, ایسا کرو تاکہ وہ گیلی ہو جائے. بات کر. وعن ابن عمر قال كانت الصلوات 50, نماز 50 تھی, اور غسل جنابت سے 7 مرتبہ تھا. وغسل البول من الثوب 7 مرات, اور پیشاب کپڑے کو لگے تو 7 مرتبہ دھونا پڑتا تھا. تو ہمیشہ نبی علیہ السلام خدا سے دعا مانگتا تھا, حتیٰ کہ نماز 5 ہو گئی اور غسل جنابت کا ایک بار ہوا, اور غسل صوبے کا بول سے مر رہا تھا.